بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ماذا ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم صنيا سليم من بيت محمد صلى الله عليه وسلم. tunakutana katika wakati kama huu kwa mara ya pili. Tumekutana tena kwa mara ya pili katika majlisi hii ikiwa leo tuna mada inayo inayosema in sahha ta'bir au yenye anwani baadhi ya njia za watu wa batil ikiwemo alhizbiyin katika kuipiga vita daama as-salafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Katika sisi hakuna ambaye hafahamu kazi na wadhifa wa da'wa ya ahli sunna wal jamaa, ad-da'wa as-salafiyya. Da'wa hii wadhifa wake ni kurudisha umma, kwenye ule Uislamu sahihi ulio safi aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisikia da'wa ya ahli sunna, da'wa tu salafia, basi da'wa hii na ulinganizi huu lengo lake hasa na kazi yake hasa ni kuwarudisha watu katika au kwenye njia ambayo aliacha Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, hakuna kundi lolote zaidi ya mafunzo yake, zaidi ya ile njia aliyokuwa nayo yeye na masahaba zake. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuacha umma wake katika njia nyeupe. Usiku kwenye njia hiyo ni sawa na mchana. Hapotei, haendi kombo, hata kwenda pembeni akaiacha njia hiyo, isipokuwa mtu mwangamivu mwenye kuangamia. Lishiddati wudhuh هذه المحجة وسباب يا وازي naweupe wa njia hii, kiasi atakayepotea ameangamia. Lianna almahajjata bayda, kwa sababu njia yenyewe ni nyeupe, njia ni nyeupe. Thumma mustaqima, kisha njia hii imenyooka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tizama sifa kuu mbili ya njia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, njia ambayo aliuachia umma wake. Kwanza ni mustaqim, njia imenyoka. Kisha njia hii lailuha ka nahariha, usiku wake ni sawa na mchana wake. Njia nyeupe, njia moja imenyooka nyeupe. Tuchukue mfano huu tuulete katika maisha ya kawaida. Kimfano, wewe unasafiri, unakwenda katika mji, barabara yake ni moja, haijapinga kulia wala kushoto. Unaambua bwana, wewe shika njia hii moja kwa moja paka utamuona mji. Huwezi potea. Mtoto akwambia huwezi kupotea, labda uwe na matatizo, sababu hii ni njia moja kwa moja. Halafu njia hiyo ni nyeupe, usiku sawa na mchana. Ima hii usiku njia hiyo imewashwa taa au kuna mbaramwezi. Kwa hiyo kupotea katika njia hii ya kawaida ya kupita ni jambo gumu. Ndio maana Mtume sasala akatoa mfano kwa kuichora njia hii chini, masahaba wakiona. Sasa sisi au da'wa hii ya ahli sunna, da'wa tusalafia, baada ya fitan kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, zikatokea fitna mbalimbali, yakaibuka makundi mbalimbali, walisimama wakiwemo masahaba waliokuwa hai kuwarejesha watu katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano iko mingi, lakini mfano mmoja wamtosha kila mwenye akili. Al-Khawarij walipofanya walioyafanya, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliwafata kuwanakishi. Lengo na madhumuni ni kuwarudisha wale katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na mwanzoni kabisa aliwapa tamhid au utangulizi wa maneno, kuandaa nafsi zao kisaikoloji, wakubali yale ambayo yanakuja. Akawaambia, nimekujieni kutoka kwa mtoto wa ami yake rasuli, nimekujieni kutoka kwa mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimekujieni kutoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wao imeteremka Qur'an, na hakuna katika nyinyi huko, nyinyi ambao mpo upande huo, hakuna yoyote katika nyinyi ni sahaba. Umeelewa? Angalia Ibn Abbas ameanza na utangulizi ili yale atakayosema iwe ni rahisi wao kukinai. Jamani, mimi nimetoka kwa Ali bin Abi Talib, huyu ni ammi yake rasuli, ni mtoto wa ammi yake rasuli. Huyu Ali bin Abi Talib ni mkwe, amemua Fatima. lakini nimetoka kwa masahaba. Huo upande wenu huko nyinyi hakuna sahaba yoyote. Wafihim nazala al-Qur'an, na kwa wao imeteremka nini? Qur'an. Bimaana hum a'lamu an-nasi bikitabillah minkum, wao ni wajuzi zaidi wa kitabu cha Allah kuliko nyinyi. Meelewa? Hawa ni masahaba. Wa ilizipoanza ikhtilaf na firaq, masahaba wanawarudisha watu katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika fahamu ya as-salaf. Kama kunu nini, walaysa fikum minhum ahad, hakuna kunu nini yoyote ni sahaba. Nini mtafahamu vipi mimi kwa ufahamu ulio bora kuliko masahaba? Umeelewa? Wana leo huu umma katika jambo ambalo ni sababu kubwa ya kuangamia umma huu, kutokea watu wakaona wao wana uwezo, wana akili, ni watu labda ma genius, wana uwezo kuifahamu Qur'ani au kuifahamu dini fahamu bora kuliko nani? Msahaba. Wa illa kusangetokea watu ukawasikia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Aisoma aya hiyo katika kilinge cha maulidi, ati dalili ya kuonyesha kufaa kusherehekea mazazi ya Mtume sasa, hali ya kuwa aya hii imeteremka kwa rasuli mwenyewe yuko hai. Masahaba aya hii wameihifadhi, masahaba wakaielewa, bali masahaba wakafanyia kazi aya hii. Tuambie sahaba gani na mtume wao kimuingiza wapi, waliwahi kukaa kwenye kilinge gani wakasherehekea mazazi ya mtume? Ima fahamu yako ni bora kuliko fahamu ya mtume na masahaba zake, tuambie. Au wewe umefahamu makosa, au fahamu yako si sawa? Na hili la mwanzo huwezi kulisema. Hakuna Muislamu atasema eti yeye anafahamu bora zaidi kuliko ya masahaba na mtume wao alayhi salatu wasalam. Hilo, huo ni mfano mmoja, na iko mingi. Watu wa jihadi wanazisoma aya, waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinu lillah. Unazisoma aya za jihad, na kama unasomewa na hujui dini na huna msingi huu wa hii sharti ya fahamu salaf, weza ingia kwenye mkenge tu. Lakini aya hii iliteremka kwa mtume, masahabu walielewa. Wapi masahabu walikuwa wanaingia masokoni kuua watu, kuua washirikina? Wapi walikuwa wanavamia watu na kuwaua? Lini kuna masahaba walitoka wakaenda wakapigana bila ya ruksa ya mtawala? Ukirudi sasa katika ile fahamu salaf, unaona hizi aya hizi zinatakiwa zifahamike kwa fahamu salaf. Kwa tumepata shida sana katika wakati huu kwa sababu ya kutokea watu wakajinasibisha na dini, tena wakajinasibisha na ilmu, wakachukua nusus za alkitab wa sunna na kuzitafsiri na kuzifanyia taawili kwa fahamu ambayo si fahamu ya salaf. Na makhawariji walianza hivyo, kama wanavyosema baadhi salaf, kwamba akhadhu, wamezichukua ayat zinazozungumzia al-kuffar wakasteremsha kwa nani? Kwa waumini, kwa wakakufurisha waumini wanaotenda madhambi makubwa, kwa sababu ya kuzichukua ayat ambao wanazungumzia kubakia milele kwa wale ambao watakufa hali ya kuwa si Waislamu, kubakia milele katika moto. Wakazichukua aya zile wakawapachika nazo Waislamu. Kwa walisimama salaf kuwarudisha wale ambao walikengeuka na kuacha mwenendo wa rasuli, kuwarudisha katika njia ya rasuli, kuwarudisha katika njia ya masahaba. Na ndio maana hata utaona Ibn Mas'ud alipowakuta wale watu msikitini wamekaa vikundi pamoja na mawe, na kiongozi, kila kikundi kina kiongozi, sabihu mia, semeni subhanallah mara mia moja, hallilu mia. Abu Musa al-Ash'ari ambaye aliwakuta mwanzo jambo lile akaliona ni jambo geni, lakini akasita kuwazuia kwa sababu wako wenye ilmu zaidi yake. Akaenda kwa Abu Abdurrahman ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tizameni alipokuja, aliwaambiaje? Aliwaambia mtume wenu hakufa siku nyingi, ma asra halakatakum, mbona nyinyi mwangamia haraka huku, mbona ni kuangamia kwa haraka? Anataajab, mtume wenu hakufa siku nyingi na kuna mabaki ya kuonyesha mtume hajakufa, lakini haulai ashabu rasulillah mutawafirun, si hawa masahaba wa mtume wako hawa. Angalia, hebu kuweni makini sana, tawahusia ni ndugu zenu, someni hii manhaji salaf. Hii manhaji salaf ndio haki, usitoe kuyumbishwa na watu, sio mawahabi, sio nini, salafia jadida, sio jamia, sio na nini. Hizi zote ni propaganda, ishaat. Anawaambia wale mabwana ambao hakuna sahaba katika wale, hakuna sahaba aliyeingia katika bid'a, anawaambia sasa mtume wenu mbona hakufa siku nyingi? Yaani kwa maana hii risala na wahi, yani bado uko moto moto, bado mpo karibu na ile zama ya nubua na risala, mbona nyinyi mwangamia haraka? Alafu masahaba si hawa wapo? Yani kubakia masahaba ni sababu ya wao kutokuangamia, kwa sababu fahamu ya dini, hawa ndio wamepokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijui mnaelewa au mwasikiza. Wengine wasikuwa, wengine mnakuja ile ya Muhammadeni tu, wasubiri mwisho. Sasa kama umekuja wewe hizi leo hapo utatoka salafi biidhnillahi taala. Kwa tuliza akili yako. Hawa au hii ni mifano miwili ya masahaba wawili. Wao ni masahaba, wanawaambia wasiokuwa masahaba kwamba hii dini fahamu yake na kubakia juu ya haki ni lazima ufuate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wale mabwana waona walijibu, ya Aba Abdurrahman ma aradna illa ish illa alkhair, sisi bwana wajua unajua kusudia isipokuwa khairi tu. Lakini akawaambia watu wangapi wametaka khairi au kuipata? Sababu nia, maana yake nia haitoshi kukubaliwa tendo mpaka liafikiane na nini, na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa dawa hii iliendelea kwa masahaba wenyewe, kwa attabi'una lahum bi ihsan wa atba'uhum, mpaka maimamu, watu wakaandika vitabu, mpaka wakati tunaoishi. Dawa yetu bado imemea, bado imejikita katika kauli mbiu ile ile ya kuwarudisha watu katika alkitabu wa sunna ala fahami salafi saleh. Watu wote waislamu warudi katika uislamu sahihi, uislamu ambao mafunzo yake yachukuliwa katika alquran, mafunzo yake yachukuliwa katika as-sunna, lakini kwa sharti kuifahamu hiyo quran na kuifahamu hiyo sunna kwa fahamu waliofahamu salaf, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadin sallallahu, nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, wakiongozwa hawa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndio dawa yetu. Kwa dawa yetu yalingania watu katika tauhid, yalingania watu katika nini? Tauhid kwa aksam zake, tauhidul uluhiyya. Wako wanaosema kwamba ni bid'a huu mgawanyo, lakini pia hatuna wakati wa kuwajibu, ni madai tu ya uongo na kuzusha tu, hakuna dalili na vitabu pia vishaandikwa. Sababu sisi leo hatuna elimu yoyote sisi, yani katika haya tunaosema hatuna chetu. Maulama washafanya kazi kubwa, washaandika vitabu. Tumuombe Allah tu sisi atupe nguvu za kuweza kujisomea, atupe uwezo wa kutulia, utulivu wa kusoma. Allah tuwafikishe tuwe na nguvu ya kununua vitabu. Lakini maulama washamaliza, da'wa yetu yalingania watu katika tauhidi rububia, tauhidi uluhia na tauhidi ya al-asma wa sifat. Da'wa hii imetofautiana na makundi mengine. Kuna makundi da'wa yao imejikita katika tauhidi rububia, kama vile matablighi. Yani matablighi wao da'wa yao ipo katika takrir tauhidi rububia. Allah ameumba, Allah ndo anatoa riziki, Allah ndo anaendesha kila kitu. Allah ndo alikufanya wewe mwanadamu. Allah akakupa neema ya Uislamu. Allah ingelitaka ingekufanya wewe ni mende, lakini kwa mapenzi yake akakufanya wewe ni mwanadamu na akakupa thamani kwa kukuletea dini. Kwa uchache wa shukurani tusemeni alhamdulillah. Watazunguka hapo mwisho. Hapa ndugu zanguni kuna kundi msikitini, sababu juhudi ya dini yahitajika. Umma huu wahitaji fikra. Atazungumza kwa hiyo ndugu zanguni kwa utukundi lipo hapa, labda kutoka Lushoto litaelekea Mkaramu. Kwa utakuwa tayari sote jamani, tuseme inshallah. Toka da'wa yao ilivyoanza, hawana muharaba kupambana na shirki. Huwezi kuwasikia wamesimama katika misikiti wanaopita. Misikiti yao wanaopita ni watu wa bid'a. Hakuna shirki waliopambana na, wakaieleza tauhid al-uluhia, haki ya Allah ya kuabudiwa ni yake peke yake. Tuache kwenda makaburini, tuache kuelekea mizimu, tuache kadha, tusiweke makaburi mbele ya misikiti sababu anatia dosari akida na hii ya uluhia, tuache kadha. Huwezi kuwasikia. Kwanza hayo wanasema ni maradhi ya umma, na wao katika dawa yao ustaje nini? Maradhi ya umma. Au hiyo tauhid al-uluhia itafarikisha watu, na wao dawa yao haitaki kufarikiana na watu. Kwa tazameni toka walivyoanza dawa yao, toka walivyoanza misikiti yao ni ile ile kila siku ya watu wa bid'a na shirkiyati na mambo ya shirki, watu wako nayo wale wale ambao ndo maimamu, misikiti ndio ile ile kila siku. Na kama watasema tu ujue watafukuzwa. Kwa hiyo wasifukuzwe wao, sababu lengo lao wao ni kuwapata watu tuende katika ile kundi alolea sisi yule Muhammad Elias al-Kandahlawi yule Muhindi. Kwa vile malengo yao makubwa ni lile kundi lao tu, utoke kwenye ile njia yao tu. Kwa haya mengine haya ni bora kuyaacha ili wasije wakakosa watu au wakagombana na maimamu kwenye misikiti. Dawa yetu imejikita kwa kipaumbele katika kuwalingania watu katika tauhid al-uluhia na tauhid al-rububia. Hii ni tauhidi ya ya takriri tu baina nnas. Na ndio maana wanasema ahlul ilmi, ukizisoma aya zote tauhid rububia imekuja katika sura ya Iqra. Watu tu kuwauliza maonaje hivi, kuna Allah, kuna aliyeumba zaidi ya Allah, hivi kuna kadha aina, basi imekuja katika sura hiyo. Lakini alharbu baina al-anbiya, vita kati ya manabii na wafuasi wake ni nini? Ni hii tauhid al-uluhia. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Da'wa yetu yalingania watu katika tauhid al-asma'i was-sifat. Kuyathibitisha yale ambayo Allah amejithibitishia nafsi yake katika majina yake, sifa zake na vitendo vyake. Lakini kadhalika kuyathibitisha katika majina yake na sifa zake na af'al zake, vitendo vyake, yale ambayo kathibitishiwa Allah na mtume wake. Min ghairi ish, min ghairi taharifi, pasi na kugeuza maana, kufanya taharif au kufanya ta'wil al-madhmum. Allah anasema bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, bali mikono yake Allah miwili imekunjuka, Allah anatoa, anatoa Allah kaifa yasha. Aya hii inajulisha kwamba Allah ana mikono mingapi? Miwili. Eh, au kuna mtu pia sikia kigegezi nini za? Ya ibilisu, ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya, astakbarta am kunta min al-alim. Ewe ibilisi, kitu gani kimekuzuia usisujudu kwa yule aliyemuumba? Biyadaya, kwa mikono yangu miwili. Sasa yadu maana yake nini? Neema, nkudra. Kwa kurata se hapa bana, hapa so yadu ili kwa maana hii, hapa nkudra. Ahlu sunna dawa yao haiko hivyo, hiyo ni taharifu. Lakini tutakuuliza ukisema kudra, kwayo Allah ana kudra mbili, zipi sasa? Ipi na ipi? Jibu. Ikiwa neema, Allah ana neema mbili. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa hiyo utaona ahlu sunna kwenye mlango huu, kwenye jambo hili, wamepatia. Sisi hatufanyi taharif wala hatufanyi tamthil, hatufananishi mikono ya Allah na mikono ya viumbe, wala pia hatufanyi nini, ta'til, hatukanushi kwamba Allah hana mikono, wakati mwenyewe kasema ana mikono miwili. Lakini pia sisi hatufanyi takyif. Takyifu ni kuiletea sura na kaifia ile sifa ya Allah. Kwani itakuwa hiyo mikono uko unafikiria yeye itakuwa kama hii yangu hii au kama ya nani? Hatufanyi hivyo sisi. Kwa sababu gani? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah hana mfano wa kitu chochote. Sasa kaifia utaipata wapi? Na Allah hakufanana na kitu chochote. Wa huwa as-sami'ul basir, lakini Allah anasikia na nini? Na kuona. Mwenyewe anasema hakufanana na chochote, lakini asikia, aona. Wewe wasikia? Wasikia wewe? Na waona? Kwa hiyo umefanana na Allah, si ndio? Allah kafanana na wewe kwa vile wasikia na kuona. La. Haina maana hiyo. Huku kusikia kwako na kuona kwako na kusikia kwa Allah na kuona kwa Allah kuna mfanano kwenye maana. Ndio hiyo inaitwa al-qadru ish al-mushtarak. Ni ile maana ya kusikia. Lakini kuna kitu kinaitwa al-qadru al-fariq. Kile kitu kinachotenganisha baina ya kusikia kwa Allah na kusikia kwa viumbe, ambao ndio al-haqiqa wal-kayfiyya. Samaki anasikia na anaona. Kusikia kwa samaki na kuona kwa samaki sio sana kusikia kwa mwanadamu na kuona kwa mwanadamu. Lakini samaki na mwanadamu wamefanana katika maana ya kusikia. Meelewa mjaelewa? Sasa tupia usalafi kukaa tu vijueni. Za kwa salafi kanzu, salafi kofia. Basi. Lakini mambo kama haya wa Buyanga tu. kwa kuna kitu kinaitwa al-qadr al-mushtarak wal-qadr al-fariq. Hailazimu kuwafikiana katika jina, kuwafikiana katika nini? Hakika. Allah anasema kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila ambacho kipo katika ardhi, juu ya ardhi, kitafanyaje? Kitamalizika, kitaangamia. Utabakia uso wa Mola wako. Allah ana uso uhana? Sema hana. Ukufuru. Sababu wajhu maana yake nini? Uso. Au wajhu Kiswahili maana yake nini? Ukiambiwa osha, ighsil wajhak. Maana yake osha mgongoni au? Si uso, au sio? Kwa utabakia uso wa Mola wako. Asa Allah ana uso. Sisi hatufanyi taharifu tukabadilisha lile neno au maana yake. Ahlu sunna wala tusemi kwamba Allah uso wake ufanane na nyuso zetu. Ahlu sunna wala tusemi Allah ana nini? E, Allah hana uso. Hatukanushi wala hatuleti kaifia ya uso wa Allah, sababu Allah hakufanana kitu chochote. Kwa tuna kaida muhimu unasema al-ithbatu bila tamthili wa tanzihun bila ta'tili. Tunathibitisha sifa za Allah pasi na kumfananisha, na tunamtakasa Allah pasi na kukanusha. Sababu kuna watu wanaona ili umtakase Allah umkanushia anauso, sababu hapo sasa itakuwa umemfananisha. Kwa anaona mlango wa kumtakasa ni kufanyaje? Kukanusha. Hawa hakuelewa maskini. Kumbe ndo wanazidi kumsifu Allah kwa sifa ya kisichokuwepo, sababu kila kilichopo kina nini? Sifa. Tuelewana? Allah ana uso, si ndio? Nguruwe ana uso au hana? Mbwa ana uso au hana? Mbuzi ana uso au hana? Nyumba ina uso au haina? Mbona hapo mmekwama? Nyumba ina uso? Inao. Eka hapo usoni hapo kwenye uso wa nyumba. Gari haina uso? Zimeingiliana fuso uso kwa uso, hamjasikia lugha hiyo? Gari haina uso? Inao. Na pia kuna uso wa dunia, kuna uso wa dunia au hakuna? Mwelewa mwelewi. Sasa uso wako ni sawa na uso wa tumbiri? Yaani kisa wewe una uso na tumbiri ana uso, basi zifanana, au sio? Mfanano upo katika nini? Maana tu, ile maana ya uso. Tena wanasema ulama, hii maana ipo katika dhihini. Usiko lazimisha maana ya uso, wajua maana ya uso, uso meaning of nini? Hakuna. Wewe kila mmoja anajua maana ya uso. Mtu yoyote ambaye tayari ni umaizi kwambia uso kataelewa. Msisumbue watu, watu sijui definition of uso na nini, maana ya uso, utawasumbua watu tu. Na kila atakayetafuta definition ya vitu hivyo hawezi kupata. Atakosea tu mwishowe. Kwa hiyo kuna maana ya uso. Yapatikana katika vyote, uso wa tumbili, uso wa nguruwe, uso wa mwanadamu, uso wa Allah. Uso wa gari, uso wa nyumba. Lakini hizi nyuso zafanana? Zatofautiana kwa sababu ya kile kilichoegemezwa kwayo. Kwa hakika ya kila kimoja yategemea na kile kilichoegemezewa huo uso. Kwa uso wa Allah haufanani na uso wa viumbe. Kama ilivyokuwa kwenye viumbe, kumbe hawafanani. Sasa fama badu baina al-khaliq wa ish wal makhluq. Kwa usiju kupata tabu hapa, itakuwa uso. Uso. Uso. Sema uso. Alafu walingana na utukufu wake, sisi hatujui. Tuko hapo. Sasa ile hakika ndo kaifia, tunasema ndo al-qadr ish al-mushtarak. Sisi nkatamba sana, nkafika saa 4, hatujafika kwa Muhammadaini bwana. Au sio?